أهوى أرضي والإسلام والقرآن، وسأشد أحلى الألحان من وجداني. أهوى أرضي والإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وسأشد أحلى الألحان من وجداني. استوديو فركة. وأنا حصن للأوطان، وأنا حجر حل ضياء للأكوان. Draga braćo, cijenjeni sestre, studio Furkan vam predstavlja predavanje Razilaženje u vjeri Hafiza Muhameda Fadla Porči. Osnova kada govorimo o temi razilaženja u vjeri jeste kuranski ajet koji striktno i strogo naređuje jedinstvo pripadnika istinske vjere i ne dozvoljava niti daje ikakvu mogućnost podvajanja u pogledu toga koje bi odvodilo od ispravnog i istinskog vjerovanja. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واكتفى بأثره إلى يوم الدين ثم أما بعد. Jedna od najvažnijih tema u ovom današnjem vremenu na koju je nužno dati tačan i precizan odgovor jer je vezana za našu stvarnost i za našu budućnost, jer od toga i primjene toga ovisi i snaga muslimana kao ummeta, jeste pitanje razilaženja u vjeri s jedne i jedinstva muslimana sa druge strane. Često se ovoj temi prilazi na neodgovoran i nestručan način, tako da se daju raznorazne izjave, tako da se neodgovorno tumači ova tema, tako da kod mnogih ljudi postoji nedoumica u pogledu razilaženja u vjeri. Da li je svako razilaženje nedozvoljeno, gdje može biti razilaženje i kakav je jednostavno stav islama u pogledu razilaženja u vjeri. Kod rješavanja svih pitanja i odgovora na sve probleme, osnova je da se vratimo na principe islama. Jedan od vrlo važnih principa jeste da jedinstvo vjere i vjerovanja rezultira jedinstvom sljedbenika te vjere i vjerovanja. Samim tim, koliko se pripadnici dotične vjere drže iskreno i ispravno njenih principa, toliko će i njihov rezultat u svakodnevnom životu biti bolji, toliko će biti jedinstveniji i toliko će biti jačiji u pogledu svega što žele uraditi i ostvariti. Osnova ovoga jeste kuranski ajet gdje uzvišeni Allah kaže: "Inna hadihi ummetukum ummeten wahida wa ana rabbukum fa'budun." Ova vaša vjera i ovaj vaš ummet, to je jedna vjera i jedan ummet, a ja sam vaš gospodar, zato se samo meni obraćajte, zato samo mene obožavajte, kaže uzvišeni Allah. To znači da će jedinstvo ummeta biti u tolikoj mjeri ukoliko se dotični ummet pridržava islamskih propisa i ukolikoj mjeri je pokorno svome gospodaru uzvišenom Allahu tabareke ve taala i u tolikoj mjeri koliko prihvata vjeru u svakodnevnom svome životu. Zatim uzvišeni Allah kaže: "Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilajna rađi'un. I oni su se između sebe u vjeri podvojili, a svi će se nama vratiti. I pored jasnoće dokaza i jedinstva vjere, ljudi su se podijelili tako da uzvišeni im prijeti govoreći, a svi će se nama vratiti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Ko bude dobra djela činio i uz to vjernik bio, trud mu neće lišen nagrade ostati, jer smo mu ga sigurno mi pribilješili. Dakle, onaj ko bude postupao po propisima vjere i ko bude pokoran uzvišenom stvoritelju i to dokaže i pokaže u svojim djelima, takvi će dobiti pravu nagradu kod svoga gospodara. Dakle, jedinstvo ovoga ummeta je čvrsto vezano za jedinstvo vjerovanja i na obraćanje na temelje naše vjere. Uzvišeni Allah u tome pogledu isto kaže: "Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." I ništa im drugo nije naređeno do da obožavaju Allaha iskreno mu vjeru ispovijedajući. "Wayuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka." I da obavljaju namaz i daju zekat. "Wadhalika dinul qayyimah." I to je prava, ispravna i istinska vjera. To nije naređeno samo sljedbenicima posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, već je ta naredba bila svim sljedbenicima Allahovih poslanika. Uzvišeni Allah u tom pogledu kaže: "Šara'a lekum min ad-din ma wasa bihi Nuha." Propisao vam je od vjere ono što je propisao Nuhu. "Wallazi yuhayna ilayk," i ono što smo tebi objavili. "Wama wassayna bihi Ibrahim," i ono što smo odredili Ibrahimu. "Wa Musa," i Musa'u. "Wa Isa," i Isa'u. "An aqimu ad-din," da uspostavite vjeru. "Wala tatafarraqu fihi," i da se u njoj ne razilazite. Upravo jedinstvo ovoga ummeta zasnovano je na jedinstvenom cilju našeg života na ovom svijetu i postojanje na njemu. Uzvišeni Allah u tome smislu kaže: "Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Stvorio sam i džine i ljude samo da bi mi pokorni bili, to jeste da bi me obožavali. Iz ovoga proizilazi, kada se svi ljudi pokoravaju Allahovim odredbama, to jeste odredbama svevišnjeg gospodara i stvoritelja svega, onda nema mogućnosti za razilaženje niti pretpostavljanje bilo čega ovim istinskim principima koji se ne mijenjaju. I ne samo to, da je ovo jedinstvo naređeno ovome ummetu i narodima prije nas, već Islam poziva pripadnike drugih vjera, a posebno i na prvom mjestu ehli kitabije, to jeste posjednike prije objavljenih knjiga, poziva ih u to jedinstvo koje je zasnovano na jedinstvu vjere i vjerovanja. Jer nije moguće i nije ispravno logički da je jedan gospodar, a objavljuje ljudima vjere koje su u potpunosti kontradiktorne i različite. Već je to jedna jedinstvena vjera kroz istoriju čovječanstva i svi poslanici su u nju pozivali, a to je iskrena i istinska predanost uzvišenom gospodaru i robovanje njemu, a ne ljudima. Kaže uzvišeni Allah u tome smislu: "Kul ja ehlel kitab." Reci, o Allahov poslaniće, o posjednici knjige: "Ta'alav ila kelimetin sewa'in bejnena wa bejnekum." Dođite da se okupimo oko jedne riječi koja je jedinstvena među nama. "Ella na'bude illa Allah." Da nikoga ne obožavamo do Allaha uzvišenog stvoritelja i gospodara svega. "Wala nushrike bihi shay'a." I da mu nikoga ne pridružujemo, niti da mu smatramo i činimo ravnim. "Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah." I da jedni druge pored Allaha ne uzimamo za gospodare. Fa in tawallu faqulu ashhadu bi anna muslimun. A ako se oni okrenu i odreknu toga, onda recite, posvjedočite nama da smo mi Allahu predani. Upravo iskrena pokornost uzvišenom jednom jedinom stvoritelju, gospodaru ljudi, ujedinjuje čovječanstvo i čini ga da radi na zajedničkom i jedinstvenom prosperitetu svih, da nema zuluma, nepravde, iskorištavanja, da nema tlačenja, da nema svega onoga što u današnjem svijetu vidimo, da se jedne strane mnogi imaju za ono što im nije potrebno, mnogi imaju za uživanja koja im štete, a isto tako s druge strane mnogi ne posjeduju ni osnovicu za egzistenciju i život na ovom svijetu. Što znači da uzvišeni stvoritelj nije učinio manjak opskrbe na svijetu, već među ljudima vlada nepravda, iskorištavanje i tlačenje, podvojenost i razjedinjavanje, tako da vidimo upravo u konkretnim primjerima u našem životu kako se to negativno odražava, kako na pojedince, tako i na cijele zajednice. Prvo zbog toga uzvišeni Allah nam kaže: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Mi nismo ni jednog poslanika prije tebe poslali, a da mu nismo objavili: nema istinskog Boga osim Allaha i meni se pokoravajte. Dakle, iz ovoga vidimo da je to cilj i svrha života na ovome svijetu i da time dolazi do jedinstva cjelokupnog čovječanstva na ispravnim principima vjere i istinskog vjerovanja. Kaže isto tako uzvišeni gospodar, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ عَبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. I mi smo poslali u svaki narod poslanika da Allaha obožavate i da se čuvate i da se klonite taguta. A taguti su svi oni koji žele da potlače narode, koji žele sebi svojstvo božanstva da pripišu i na taj način ljude da porobe. Upravo dakle iz ovoga vidimo da uzvišeni Allah poziva ljude na to jedinstvo ubjeđenja, jedinstvo vjerovanja koje će dovesti i do jedinstva među njima u svakom pogledu onoga što im koristi. Osnova kada govorimo o temi razilaženja u vjeri jeste kuranski ajet koji striktno i strogo naređuje jedinstvo pripadnika istinske vjere i ne dozvoljava niti daje ikakvu mogućnost podvajanja u pogledu toga koje bi odvodilo od ispravnog i istinskog vjerovanja. Kaže uzvišeni Allah: وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. I svi se prihvatite čvrsto za Allahovo uže i nemojte se nipošto razilaziti. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. I prisjetite se Allahove blagodati prema vama. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. Kada ste bili jedni drugima otvoreni neprijatelji. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Pa je on vaša srca spojio. Fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Pa ste postali njegovom blagodaću braćom. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. A bili ste na ivici provalije u vatru, pa vas je on iz toga izbavio. Kedalike yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Tako vam Allah objašnjava svoje ajete kako biste bili upućeni pravim putem. Nakon toga uzvišeni kaže: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. I ne budite kao oni koji su se razjedinili. وَاخْتَلَفُوا. I razišli se. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Nakon što su im došli jasni dokazi. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Takvima pripada bolna kazna. Dakle, osnova je u kojoj uzvišeni Allah poziva jedinstvo svih pripadnika istinske vjere i njihovo međusobno potpomaganje i ujedinjavanje oko toga. S druge strane, uzvišeni spominje veliku blagodat koju je dao prvim generacijama ovoga ummeta, koji su došli do takve mjere nejedinstva i neprijateljstva međusobnog, da su se umalo iskorijenili i da su umalo jedni drugima bili uzrokom propasti. Pa je uzvišeni dao blagodat ove vjere koja ih je učinila istinskom braćom u vjeri i onima koji se međusobno vole i potpomažu. Oni prije, kada su bili neprijatelji jedni drugima i razjedinjeni, nisu znali pravi put, pa je to dovelo do međusobnog neprijateljstva. Ali kada su spoznali istinu i prihvatili je, onda smo vidjeli do kakvih divnih rezultata je to dovelo i kako je dobro zahvatilo ne samo njih, već i mnoge narode u tadašnjem svijetu u kome su živjeli. Uzvišeni nas podsjeća i na to kako su prošli narodi se razjedinili nakon što su im došli jasni dokazi. A upravo trebalo se suprotno desiti. Upravo je trebalo nakon što su im došli jasni dokazi da se ujedine, da se međusobno potpomažu nakon što su saznali istinu. Ali to se kod njih nije desilo i uzvišeni nas upozorava da to idama ne bude rezultatom onoga što su drugi okusili i iskusili na sebi. Mnogo je toga i osnova je da se ljudi međusobno ujedine oko jedne ideje, oko onoga što će im koristiti i od čega će međusobno svi plodove korisne da imaju. Mi danas u današnjem svijetu vidimo da se ljudi ujedinjavaju na mnogim principima, pa vidimo da se stvara jedinstvena ekonomska unija, da bi se međusobno potpomagali. Čak se lokalne i nacionalne valute ukidaju da bi se uspostavila jedna jedinstvena valuta koja će ojačati mnoge narode i povećati njihov broj. Mi vidimo da se ljudi ujedinjuju i na planu država, pa uklanjaju međusobne granice, ukidaju vize, tako da to postaju cijeli regioni kao jedna jedinstvena država. Drugi se opet ujedinjavaju na vojnom planu, da bi bili jači, da bi što veću ekspanziju izvršili na ostatak svijeta i da bi sebe zaštitili od eventualnih opasnosti. Mnogo je toga na čemu se ljudi ujedinjavaju. Ali, zar mi kao ummet i sljedbenici istinske vjere nismo najbliži i najpreći da to na sebi ostvarimo upravo zbog jednih i jedinstvenih ciljeva koji nas ujedinjavaju. A to je jedan gospodar, jedna vjera, ahiret na koji ćemo se vratiti i gdje ćemo odgovarati i polagati račun za ono što smo činili na ovome svijetu. Nesumnjivo da smo kao ummet nosioci jedne velike obaveze, jedne velike poruke koju smo dužni dostaviti čovječanstvu. Svakako da to zahtijeva od nas kao ummeta jednu veliku snagu, kako fizičku i materijalnu, tako i snagu na svakom drugome polju i u svakom drugom pogledu, da bi se mogla nastaviti i da bi se mogao nastaviti kontinuitet širenja Allahovih objava širenjem posljednje Allahove objave Kur'an Kerima. I zato kada govorimo o tome šta nas kao ummet ujedinjuje i povezuje, preče je na to pitanje odgovoriti drugim jednim pitanjem, a to je ima li išta da razjedinjuje ovaj ummet ili ima li išta što bi moglo dovesti do nesuglasica i nejedinstva u ovome ummetu, takvog nejedinstva koje bi oslabilo naš saf, koje bi unijelo pometnju među naše redove i koje bi nas onemogućilo u izvršenju naše osnovne obaveze na ovome svijetu, a to je rad po Allahovoj vjeri i njeno širenje među cjelokupnim čovječanstvom. Zasigurno da je odgovor na ovo da je sve u islamu podređeno ujedinjenju muslimana i njihovom jedinstvu i istinskoj snazi koju trebaju da imaju kroz ovu vjeru, a ne postoje pravi razlozi razjedinjavanja osim oni koje ćemo kasnije spomenuti, a nikako se ne mogu ubrojati među razloge, već su to samo opravdanja ili traženje olakšica na tome putu. Nesumnjivo da je vrlo važno spomenuti neke najvažnije, najznačajnije uzroke razilaženja ili ono što ljudi nazivaju opravdanjem za razilaženje. Prvi i osnovni uzrok razilaženja jeste međusobno neprijateljstvo među ljudima i netrpeljivost. Zavist koja mnoge uništava jer ne mogu da gledaju druge kako rade na dobro. Uzvišeni Allah u pogledu toga kaže: "Kana nasu ummatan wahide." Svi ljudi su sačinjavali jednu jedinstvenu zajednicu. Fada'ata Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa munzirin. I Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene. Wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqq liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fih. I po njima je slao knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi ljudima o onome u čemu se oni ne bi slagali. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. A povod neslaganju je bila međusobna zavist baš od strane onih kojima je data i to kada su im već bili došli jasni dokazi. Često ćemo vidjeti osnovnim uzrokom razilaženja među ljudima da je to u stvari međusobna zavist, da je to netrpeljivost i želja da se drugi onemogući u njegovom radu da bi se zauzela njegova pozicija ili da bi drugi neki to uzeo raditi, izvršavati. Drugi uzrok nejedinstva jeste neznanje. Ljudi kada ne znaju principe oko kojih treba da se okupe, vidimo da će se razilaziti i da su u nejedinstvu. Jer kada nemaju znanja, onda će na prvom mjestu početi slijediti svoje pretpostavke. Onda će u stvari svaku od njih zauzeti svoj stav i držati se svoga mišljenja i onda će naći u pogledu toga svoje pristalice i sljedbenike i to će nesumnjivo doći i dovesti do razilaženja. Od uzroka koje ukratko možemo spomenuti jeste i slijedeње strasti, što mnogi ne žele da se povinuju istini. Ne želi da vrhovne ciljeve vjere pretpostave svojim ličnim interesima i ovosvjetskim koristima. Tako ih vidimo da nemaju drugog opravdanja za svoj nerad ili za to što šire nejedinstvo, osim što slijede svoje pretpostavke i svoje strasti. Od uzroka nejedinstva jeste što ima i onih koji žele da ostvare prevlast nad drugima i da imaju vlast nad ljudima, tako da oni svoje principe slijede i među ljudima ih šire, što neminovno dolazi i dovodi do razilaženja među ljudima. Uzroka razilaženja ima još, ali bi vrlo korisno bilo da se pozabavimo pitanjem situacije među ljudima, da bismo mogli reći pravu analizu i da bismo iznašli i rješenje za tu nastalu situaciju. Ono što nam prvo se pokazuje među ljudima jeste da se ljudi razlikuju i razilaze kod prihvatanja osnova principa svoje vjere i što se razilaze u izvorima svoga saznanja o vjeri. Tako da kada se raziđu, danas među ljudima vidimo da će jedni reći, kaže filozof taj i taj, drugi će reći, a orientalist taj i taj kaže drugačije, a treći će reći, a kod nas se tako radi, četvrti će reći, ovo je ovako prema modernom islamu i tako dalje. Vidjet ćemo dakle da među ljudima postoje različiti principi kod vraćanje izvorima. Kod nekih su izvori njihovi adeti. ono što su u svakodnevnom životu naučili da rade. Kod drugih opet izvori njihovog prihvatanja vjere jesu ono što su naslijedili od svojih predaka, ne gledajući u to koliko je od toga ispravno, a koliko nije. Kod trećih njihov razum. Ono što prihvata razum, to će i oni prihvatiti i po tome raditi, a ono što razum ne prihvata, to će kod njih biti odbačeno. Kod četvrtih je opet moda i trend koji vlada među ljudima i pored toga što znaju šta je ispravno i šta valja, mnogi gledaju da se ne razlikuju od ljudi i mnogi nastoje da oponašaju zajednicu oko sebe, pa ako ta zajednica radi ispravno, i oni će ispravno raditi, a ako ona radi loše, i oni će isto tako činiti. Dakle, različiti principi kojima se takvi ljudi obraćaju kod razilaženja, vidimo upravo da ne dovode do rezultata pozitivnog, već upravo dovodi do još većeg razjedinjenja među ljudima. Isto tako ono što nalazimo danas među ljudima jeste da se vjera kod mnogih svodi na vjeru osjećanja. Da se vjera pretvara u osjećaj i ništa više. Bez znanja i bez poznavanja propisa vjere. Tako vidimo mnoge da u svojim kućama drže Kur'ane na rafovima, ali oni u njima ne uče. Mnoge isto tako vidimo da izražavaju poštivanje prema ovoj vjeri uz Ramazan, dok u danima mimo toga ne znaju za islam. Tih primjera ima mnogo, gdje se u stvari vjera svodi samo na osjećanja i osjećaja, a nikako da se radi po čvrstome znanju i propisima ove vjere. Isto tako vidimo među ljudima da se međusobno potpomaganje i ujedinjavanje uspostavlja na principima koje islam nije propisao. Tako vidimo mnoge da se ujedinjuju na osnovu svojih koristi koje u dotičnom trenutku vide. Opet drugi na osnovu materijalnih dobiti, ekonomije se ujedinjuju. Treći na osnovu nacionalnog i političkog itd. itd. A činjenica je i istina da pravog ujedinjenja i istinskog potpomaganja i zajedništva nema bez uspostave islama onako kakav on jeste u svome izvoru i svojim principima, bez čvrstog opredjeljenja da prihvatamo ovu vjeru i radimo po njoj. Od onoga što vidimo među ljudima, što često još više dovodi do nejedinstva i razilaženja, jeste uvođenje mnogih novotarija u vjeru. A novotarija u vjeri nije ništa drugo do jedna vrsta falsifikata vjere. Što znači, među ljudima kod nas, navodimo samo jedan od mnogobrojnih primjera, kada bi neko falsifikovao dokumente u državi, pasoše ili legitimacije ili novac, bio bi najstrožije kažnjen. A šta je sa onim koji falsifikuju vjeru, koji kažu ovo je ovako po vjeri, a to nikakve osnove u vjeri nema, pa dovodi do raznih stranki, do raznih frakcija i sekti koje uzvišeni Allah nije propisao i nije dozvolio da se među ljudima pojave. Kao rezultat toga vidjet ćemo da se upućuju razne optužbe, pa se govori u pogledu jednih i drugih da su došli sa novom vjerom, da rade za nekoga i za nečije druge interese, da šire nered i nejedinstvo među muslimanima, da su razne frakcije i sekte itd. A nesumnjivo da se u svemu ovome nije obratilo jasnim, čistim i čvrstim izvorima šerijata, kako bi se ostvarilo jedinstveno mišljenje, jedinstveno ubjeđenje i jedinstven stav i rad na osnovu Allahovih subhanahu wa ta'ala zakona. Samo po sebi postavlja se pitanje kakva je odredba islama, kakav je njegov hukm u pogledu razilaženja i šta postupiti u pogledu dotičnog. Nesumnjivo da je o mnogim pitanjima odgovor već dat u Kur'an Kerimu, a o ostalim i u sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Tako da i ovo pitanje je vrlo jasno određeno i precizirano, jer nesumnjivo da je interes islama i interes muslimana i jedinstvo ideje, jedinstvo mišljenja, jedinstvo rada, po tome i sve ostalo što čini ovaj ummet jačim i čvršim. Pogled u pitanja nejedinstva i razilaženja uzvišenja Allah nam kaže: fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. A ako se u nečemu raziđete, onda se obratite Allahu i njegovom Resulu ako vjerujete u Allaha i sudnji dan. Što znači, kod razilaženja dužnost i obaveza svima nama jeste da se vratimo nesuglasicama, sporovima i razilaženjima. Svakako da jedinstvo izvora ove vjere upućuje na jedinstvo ummeta i da je dužnost svakome ko tvrdi da vjeruje Allaha i sudnji dan, dužnost mu je da se vrati na ove principe. Nesumnjivo da će to dovesti do jedinstva i ujedinjenja i da će prekinuti dalja sva razilaženja. Dočim, ako ljudi budu suprotno tome, svako od njih ili svaka grupa pretpostavljali svoje misli, svoje ideje, budu svoje interese, kako lične, tako i interese raznih grupa i zajednica pretpostavljali interesima vjere i pretpostavljali principima Kur'ana i Sunneta, onda vidjet ćemo da će to još više produbiti neslaganje. Uzvišeni Allah dalje kaže, objašnjavajući ovo pitanje: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. Vidiš li ti one koji misle, koji smatraju da vjeruju ono što je tebi objavljeno i da vjeruju ono što je objavljeno prije tebe, a hoće da im presudi neko drugi mimo Allaha? Što znači, presuda je kod Allaha i dužni smo se njemu obratiti u našim sporovima, to jeste u Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu alaihi wasallam. A onaj ko će nam objasniti to izvorno istinski, to je islamska ulema, to su učenjaci koji svoj govor potkrepljuju dokazima iz Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu alaihi wasallam i iz prakse prvih generacija ovoga ummeta, prije svega ashaba Rasula alaihi wasallam. Uzvišeni kaže: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. U bilo čemu da se raziđete, sud pripada Allahu. Dakle, nemojte se vraćati bilo čemu drugome. Radilo se to o vašim pretpostavkama, ili adetima, ili onome što su vaši preci radili ne ispitujući ispravnost ili neispravnost toga. Nemojte da su vam razna mišljenja preča od onoga što je Allah presudio u svojoj knjizi. Oni koji se razjedinjuju i pored jasnoće ovih dokaza, uzvišeni Allah kaže: innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. A oni koji podvajaju svoju vjeru i grupišu se u stranke ne uzimajući principe, dakle, ove vjere, leste minhum fi shay, Allahov poslaniče, ti nemaš ništa sa njima. Dakle, to nije od onoga što čini muslimani. A na drugom kaže mjestu: wala takunu minal mushrikin, i nemojte biti od mnogobožaca, alladina farraqu dinahum wa kanu shi'a, od onih koji su svoju vjeru podijelili i u stranke se razišli. Dakle, ako ne budete uzimali ove jedinstvene principe, znači da vam je neko preči od uzvišenog Allaha i da njegovu vjeru i njegov zakon slijedite. A osnova je da vjeru propisuje gospodar i stvoritelj ljudi, i uzvišeni u tom pogledu kaže: em lehum šuraka u šara u lehum mine dini ma lem jedem bihidla. Imaju li oni božanstva koja im propisuju njihovu vjeru koju Allah nije propisao? To jeste pravo uzvišenog Allaha i nikoga drugog jeste propisivanje vjere, i nejedinstvo u vjeri i podvajanje i pretpostavljanje nečega vjerskim propisima nesumnjivo da dovodi do nejedinstva i međusobne netrpeljivosti. I uzvišeni nam Allah kaže o ehli kitabijama, upravo zbog toga što su mnogi napustili već bili od prije svoju vjeru: فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. pa smo među njima dali da se proširi neprijateljstvo i mržnja do sudnjega dana. Dakle, ostavili su ono što ih ujedinjava i zato ih je zadesilo nejedinstvo i međusobna netrpeljivost. Vrlo precizno je Resulullah alejhiselam objasnio ovo pitanje u svome hadisu koga uzimamo kao osnovu u govoru o jedinstvu ummeta, gdje kaže: "Men ja'iš minkum ba'di fa sayara ihtilafan katira." Ko bude živio poslije mene, naići će na mnoga razilaženja. "Alejkum bi sunnati." I zato se držite moga sunneta. "Wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di." I sunneta khulafa'ir rashidin, ispravnih nasljednika Resula sallallahu alejhi ve sellem nakon mene. "Al-mahdiyyin min ba'di," koji su upućeni. "Addu 'alayha bin nawajiz," čvrsto ih se prihvatite svojim zubima, očinjacima. To jeste, nema mogućnosti da popustite u tome. Kod razilaženja upućuje nas Resulullah a.s. da se obraćamo sunnetu. Svakako na prvom mjestu je Kur'an, ali moramo biti svjesni činjenice da Kur'an dolazi sa opštim propisima, da dolazi sa osnovom zakona, kako vjere i vjerovanja, tako i cjelokupnog rada i ljudskoga djelovanja. I zato moramo znati da praksa Resula alejhi salatu vesselam upravo pojašnjava šta se želi Kur'anom reći i šta je u stvari ono što bi ljudi trebali da rade. Upravo ovaj ummet je potom i nazvan, ili sljedbenici spašene skupine, nazvani su ehli sunnetom i džemaatom, to jeste sljedbenicima prakse Resula sallallahu alejhi vesellem, koji je Kur'an pojasnio u svojoj praksi, i džemaatom, to jeste onima koji se oko svoje vjere ne razilaze i ne razjedinjuju, koji su svi okupljeni oko Allahovog užeta. Dakle, nije ih okupila međusobna korist privremena ili nešto drugo od ovosvjetskih dobara i dobiti, već upravo njihova vjera i principi na kojima zasnivaju svoj cjelokupni život. I zato su nazvani pripadnicima sunneta i pripadnicima džemaata, to jeste onima koji su okupljeni oko te istine i ne razjedinjuju se, onima koji su na istom vjerovanju i djelovanju na kome su bili i prve generacije ovoga ummeta, ashabi, tabiini i tabi tabiini. Ovdje je ostalo da pojasnimo dva vrlo važna pitanja. Prvo pitanje je to da mnogi danas pozivaju na jedinstvo među muslimanima, ali ništa ne rade na tome da bi se ono u praksi i ostvarilo. Pozivaju u jedinstvo, ali ne na principima izvornog islama koji ujedinjuje ne samo muslimane Balkana, već muslimane cijeloga svijeta. Pozivaju na jedinstvo muslimana koji je nacionalnog karaktera, koji je političkog, lokalnog karaktera, koji je djelimično ekonomskog, materijalnog karaktera itd. Zasigurno da to neće i ne može dovesti do jedinstva muslimana, kao što smo vidjeli u našoj prošlosti. Upravo ovolike stranke, upravo ovolika različita mišljenja, upravo ovo nejedinstvo, upravo dovelo je do toga što se ne vraćamo izvornim principima naše vjere, koji će nam presuditi šta je od naših dijela i ubjeđenja ispravno, a šta nije, i da onda nakon toga radimo po tome. Mnogi, dakle, griješe u tome području i pozivaju na jedinstvo, ali ne ono zaista izvorno jedinstvo koje će dati svoje rezultate i plodove. Imaju dvije vrste razilaženja i to treba jasno da znamo i odvojimo. Prva vrsta razilaženja jeste razilaženje koje se dešava među muslimanima, a nastalo je na osnovu uzimanja dokaza iz Kur'ana i sunneta. To jeste njihovog različitog i raznovrsnog shvatanja tih dokaza. To razilaženje je dozvoljeno i nema nikakve smetnje u pogledu toga i nije pokuđeno. Upravo zbog toga principa što i pored toga što su se ljudi u svojim mišljenjima razišli, uzimali su za osnovu osnove svoje vjere Kur'an i sunnet. Zato mnogi primjera imamo, a jedan od najpoznatijih jeste primjer Benu Kurejze, kada je Allahov Resul poslao svoje ashabe na jedno pleme koje je živjelo izvan Medine i rekao im: neka niko od vas ne klanja i hindiju namaz osim u Benu Kurejzi. I ashabi su krenuli sa svojom ratnom opremom i kada su došli negdje na sredinu puta, nastupilo je vrijeme ikindije i oni su se razišli. Podijelili u mišljenju. Iako je jedan te isti hadis rečen, neka niko ne klanja i kindi osim u tome mjestu. Jedni su uzeli klanjali prije toga mjesta i rekli, želio je Resulullah ovim da nam kaže da požurimo u vodu i da tamo klanjamo, a nikako da odgađamo i kindiju i izvodimo je iz njenog prvoga vremena. Dođim drugi su to drugačije shvatili i rekli, nećemo klanjati kindiju namaz osim na tome mjestu koje je spomenuo Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. I nisu klanjali tu. Dakle, nisu se razlišli oko sunneta i oko nečega što kada čovjek uradi ima sevaba, ako ne uradi nema grija, već oko džemata, oko namaza, oko farza. Kada su došli Resulullahu alejhi ve sellem i to mu objasnili, on nije jednima rekao zašto ste to uradili, a drugima zašto niste. Zašto? Upravo zbog toga što su i jedni i drugi bili na ovome principu, a to je prihvatanje dokaza. Dakle, kada ljudi radi po dokazima vjere, pa se raziđu u njihovom shvatanju, takvo razilaženje ne unosi među njih netrpeljivost i takvo razilaženje nije pokuđeno i ono je u granicama islama i onaj ko ispravno postupi ima dvije nagrade, a onaj ko pogriješi ima jednu nagradu. Po hadisu Resula sallallahu alaihi ve sellem, kada neko od učenih, kada vladar i učenjak, kada traže rješenje za neko pitanje, pa pogode imaju dvije nagrade, a kada pogriješe imaju jednu. Zašto? Upravo zbog toga što su svi tražili istinu i što su to svoje traženje istine zasnivali na izvornim principima ove vjere. I takvo razilaženje nije pokuđeno. Od takvog razilaženja je razilaženje među mezhebima. I upravo ovi poznati mezhebi, ili najpoznatiji, a ima ih više, najpoznatiji njih četiri mezheba, mezheb imama Ebu Hanife, mezheb imama Šafije, mezheb imama Malika i mezheb imama Ahmeda, upravo su od ove vrste razilaženja. Kada čitamo njihove zaključke, hukmove šarijatske, kada čitamo njihove presude, kada čitamo fetve i tako dalje, vidjet ćemo da je svako od njih koristio šarijatske dokaze i zbog toga ih je cjelokupni ummet prihvatio kao svoju ulemu, kao svoje predstavnike, predvodnike u vjeri, imame u vjeri, upravo zbog toga što su se pridržavali toga principa. Iako je došlo u nekim pitanjima do razilaženja u shvatanju dokaza, ali nesumnjivo da to nema štete po ovaj ummet. Drugo, nedozvoljeno i pokuđeno razilaženje, to je razilaženje koje je zasnovano na strastima, na neznanju. Razilaženje koje je zasnovano na poništavanju šarijata i njegovih propisa. To je razilaženje od šarijatskih dokaza. Da kažemo to se smije ili ovo se ne smije, a čovjek pored toga radi drugačije i ne prihvata propise i principe ove vjere. To razilaženje je nedozvoljeno i to razilaženje je pokuđeno i svakako da ono dovodi do nejedinstva, do netrpeljivosti, do međusobne podjele i nesumnjivo da to sve ukupno dovodi do slabosti muslimana. Kur'an Kerim kaže: "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru." I nemojte se međusobno prepirati, pa ćete izgubiti snagu i biti poraženi. Dakle, ta vrsta razilaženja, nejedinstva, sigurno da će biti nepoželjna i sigurno da će dovesti do negativnih rezultata. Neka nam je stalno na umu ajet uzvišenog gospodara Allaha tebareke ve teala, u kome kaže: "Kul hadihi sabili ed'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Reci: "Ovo je moj put. Pozivam Allahu sa jasnim dokazima, ja i oni koji me slijede." Resul sallallahu alaihi ve sellem ostavio nas je na jasnome putu, na kome nema i ne smije i ne može biti skretanja. Često je isticao da nas je ostavio na jasnoj stazi sa koje ne može skrenuti osim nesretnik. Ova vjera je jasna i onaj ko se sa vjerom razilazi, taj se razilazi sa uzvišenim stvoriteljem i njegovim zakonima. I takav zasigurno ne može uspjeti i takav zasigurno sebi već određuje propast. Onaj ko neće da radi po propisima ove vjere, on vodi u nejedinstvo muslimana, on kao da optužuje Allahovu vjeru da ona nije savršena i da on to što radi da je to najbolje i najispravniji. I zato prema jasnoći principa i propisa ove vjere, prema njihovom jedinstvu i ispravnosti muslimani su dužni da se usmjere i da budu predani svome gospodaru i da zajednički međusobno se potpomažu, da sarađuju i da budu jedinstveni kako bi zadobili Allahovu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Molim uzvišenog stvoritelja da nas pomogne na tome putu, da nas ojača i da nas učvrsti i učini čvrstim vjernicima sa kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نار سعير من لظى فسى المعادي، هتاف مجد للعلا بذا الجهاد. من حلينا أورك النار، من حلينا أورك النار، قد شمغنا للعلا فإنا تبوك. وعدوا يرمز الأصالة واسموا فأنتم رجالا، واعلوا يا رمز الأصالة واسموا فأنتم رجالا من الكرام.